سه شی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه‌های بامدادی رادیو البرز. امروز در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 شنبه 7 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 26 فوریه 2011 میلادی. از اینکه تأخیری در برنامه امروز پیش اومد پیشاپیش پوزش می‌خواهیم و یادآوری می‌کنیم که برنامه بامدادی رادیو البرز رو شما به طور مستقیم از وبسایت iraninfo.co سایت ایرانیان دانمارک میتونید بشنوید و همینطور برنامه ضبط شده را در وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز می توانید بشنوید. شماره تلفن ما 27582212، تکرار میکنم 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. با بالهای زیبایش که پرواز می کرد آهسته زمزمه کرد: بهار در راست، بهار دارد می آید، بهار از راه می رسد و در مسیر خود به پرستوها مژده نوروزی می دهد و از آنها می خواهد که در این بهار زیبا و روزهای نوی که از راه می رسند پرواز کنند. آری، در سرزمین ما غنچه ها می شکفند، سرما کم کم می رود و جایش را به خورشید زرتاب می دهد. پرندگان مهاجر پرواز می کنند و امید به سال دیگر را در قلب ما می گشایند. در سالی که گذشت با همه اتفاقات ما صبور بودیم، ما مهر ورزیدیم، به باران و دستان سبز اعتماد کردیم و به برف زیبای و پاک سخنها گفتیم، از عشق گفتیم و خواندیم، دست از کینه شستیم تا بتوانیم با بهار همراه باشیم. عشق را آفریدیم تا با خود غریبه نباشیم. می توانیم با همه آرزوها، غمها و آسمان فیروزه‌ای پر بکشیم. پر بکشیم به اون بالا بالاها، به البرز، آنجایی که محبت آشیانه دارد، آنجایی که می شود با ایمان به داشتن به هم اعتماد کرد. با ایمان داشتن به هم اعتماد کرد. می توان باقی از صمیمیت و مهربانی و دوستی، همیاری و همراهی داشت. می توان گلهای زیبایی را در این باغچه با عشق پرورش داد. بهار به زودی می آید. انتظار داریم که به پایان نرسد. بهار پشت پنجره است. پنجره را بگشایید. پنجره را بگشایید تا پرندگان با عشق مژده آمدن بهار زیبا را بدهند. بهار پشت پنجره است. پنجره را بگشایید. باز تموم دلها چه بیقراری، اما برای من دور ز خونه بهار هم مثل خزون بهار هم مثل خزون میمونه. بهار خونه بوی دیگه داره، هوای خونه همیشه بهاره، اما برای من دوست خونه بهار هم مثل خزون میمونه. بهار خزون میمونه. درود بر شما، حالتون چطوره؟ درود و سلام به شمایی که عشق در قلبتون آشیانه دارد. بوی نوروز در خانه ما، در سرزمین ما عطر آن پیچیده است. عزیزان، نوروز در راست. به راستی چه غرورانگیز و افتخار آفرین هستند هموطنانی که هنوز شور و شادمانی از رسالتی که به عهده گرفتند با تمام توان و امکانات موجود پاس می‌دارند و در پاسداری از پشتیبانه‌های درخشان فرهنگی و ملی خود پایدار و استوارند. درود بفرستیم به روح پاک نیاکان ما که این جشن زیبا را با کلامی زیبا نوروز به یادگار گذاشتند. نوروز، روز نو، اول بهار، عید، آغاز فصلی دیگر. پرندگان مهاجر زمزمه می کردند. عزیزان هموطن، ای در راست، سبز باشید و سبزم زندگی کنید. نسل کنونی ایران در دورانی رستاخیز و حساس از تاریخ به سر می‌برد. در هیچ دوره از زمان یا تاریخش نیاز به بازبینی و شناخت جهان و بیداری وجدان ملی خود نداشته است. تنها این سپایه نگه داشتن ملتی است. شناختن خود، شناختن جهان و بیداری وجدان ملی، این سه عامل می‌تواند یک ملت را استوار نگه دارد. به نسل آینده خودمون بیندیشیم. هنوز ریشه در آب است. نسلی که میخواهد با موج اول همگام شود، نمیخواهد مبارزه کند، قربانی بدهد. میخواهد به موج دوم هم نرسد، میخواهد موج اول باشد. افتخار میکنیم الان چه داریم و داشتیم و داریم. ایرانی در هیچ شرایطی زمانی و مکانی اصالت خود را از یاد نبرده است. همه ما میدانیم، حد اکثر بیشتر از جمعیت ایران میداند، قرن هاست که انسان پلیدی را پذیرفته و با میل و رغبت تسلیم تفکرات غلط شده است. تفکراتی در بعضی مواقع غیر انسانی که در تاریخ دفن می شود و سکوت پدر و مادر ما همین سکوت او، من، شما باعث شده که سرزمین خودمان را با دست خودمون ویران کنیم. نه تنها خودمون کاری نکردیم، هر وقت دادرسی برای آزادی ما بلند شد او را رها کردیم و به نفع بیگانگان کف زدیم. در مقابل خائنین سکوت کردیم. چه بهای سنگینی هر کدوم از ما بابت این سکوت پرداختیم. به بهای زنده ماندن، بهای خودمون، ننگ ویرانی، آوارگی را قبول کردیم. در کشورهایی که زندگی میکنیم که هرگز شادکام نبودیم، هرگز رنگ یک رنگی را نچشیدیم، از همه رنج بردیم، همه را به جان خریدیم و میخریم. واقعا عجب ملتی هستیم. چه دنیایی دارد دنیای ما، چه آوارگانی دارد کشور ما. برای رسیدن به یک کرسی چه پستی ها و نامردی ها را به جان می‌خریم. وجدان ملی را زیر پا می‌گذاریم. چشم خودمان را به روی ملتی بسته‌ایم. به نسل آینده در این روزای خوب و شادی برانگیز بیاندیشید. هنوز ریشه در آب است. هنوز اصالت ایرانی فراموش نشده است. هنوز انسان‌های امیدوار مایوس نشده‌اند و جان خود را به کف می‌گذارند. هنوز تا بهار، تا نوروز، تا روزهای نو چند روزی مانده است. درود بفرستیم به روی پاک نیاکان ما که این جشن زیبا را با کلامی زیبا برای من به یادگار گذاشتند. سلام کنیم به بوستان زیبای ایران، این همه گلهای رنگارنگ که هر کدام بوی خود و زبان احساسی خود را دارند. این زبان احساس هویت و قومیت و شخصیت برای کسی نیست، چون اگر این طور بود همه مردم جهان یک جا می نشستن، فقط یک زبان می آموختن. پس می بینید در جهان امروز هر کسی بیشتر زبان بداند موفق تر، باهوش تر است. داشتن یک زبان یک شخصیت می آورد. در جهان امروز فقط مانند در بسته است در جهان امروز که هرگز باز نمی شود. پس روز زبان مادری در جهان امروز زیاد کارگر نیست. چون ممکن است زبان مادری من در محوطه یک باغچه پاس نگه دارد. ما باید به باغ بزرگ بوستان پرگل قدم بگذاریم. شما هم بارها دیده اید که چند زبانه ها بهتر از یک زبانه ها زندگی کردند و می کنند. آیا می توان روز زبان مادری را احساسی بین من و مادرم گرامی داشت؟ زبان من و مادرم، آیا آن که مادر ندارد زبان هم ندارد؟ امروز پیش از هر زبانی و زمانی باید اندیشید. نازنینان، دوستان جدید ما، خیلی خوشحالیم که با شما آشنا شدیم. بهترین سار رادیو البرز تا این لحظه است. درود به روی پاک مبارزانی که دیگر در این جهان نیستند، اما ندای آنها بر رخش سهراب سوار است تا شما را به میدان طبل مرشد ببرد. همه با هم بخوانند بهاری در راست، بهاری که خجسته باد. کسی تو دنیا خبر نداره، این دل تنها در انتظاره، کجا میدونه به انتظاره، تمام عمرم تنها سهر شد، خدا رسونده به قلب تنها، قلب تو با من یه هم سفر شد، آری تو بهاری رقیب نداری، رزون دنیا پنجره‌ها را بگشاییم، کبوترهای صلح آشتی را به پرواز درآوریم، با رستاخیز طبیعت زنگار دل بشوییم، مهربانی را از سر بگیریم و بخشندگی آغاز کنیم، دست همدیگر را بفشاریم، همدیگر را در آغوش بگیریم، با هم باشیم. با هم بودن عالمی دارد. تنهایی سخت است، بی کسی، بی پناهی غرق کده است که برای ما می سازد. اگر در جمع باشیم هم تنهاییم. به فرمان قلبمان که حساس تر است گوش دهیم، همون قلبی که بارها کار دستمون داده. اشک حسرت، زانوی غم به خاطر ندیدن دوست و فامیل کافی است. به دور نگاه کردن دل در سوز داشتن به جایی نمی رسیم. نوروز پس از یک سفر یک ساله برگشته. اون رو بهانه قرار بدیم، مهربانی را آغاز کنیم، با اراده استوار دوست داشتن را در خود بارور سازیم، با عزیزان به راز و نیاز بنشینیم. ما که اینجور نبودیم، مهربان و دوستدار یکدیگر بودیم. چه شد که از هم فاصله گرفتیم؟ مهربانی چه بیداشت که دشمنی را آغاز کردیم؟ روبروی دوستی ها واسیم. کوچه ها تنگ و تاریک و خالی بودن، ولی اون موقع ها صفا و یک رنگی و فداکاری بود. از رقابت های کاسب کارانه خبری نبود، هر کس به فکر بستن بار خویش نبود. چشم هم جشمی و رقابت رنگ باخته بود. ایمانی که قلب در قلب ما بود، در پوست و استخوان ما ریشه داشت. اعتماد و اطمینان بین ما بود. این آمیخته های در هم آمیخته از کجا آمدن که سراسر وجود ما را گرفتند؟ آیا این اینترنت بود که ما را به این روزگار در آورد؟ یا تسخیر فضای خانم انوشه انصاری بود؟ ما میخواستیم از این اینترنت، این تسخیر فضا قاتل نانمان باشد، نه قاتل جانمان. به جای اینکه ناجی ما شود، بلای جان ما شده. ما را دارند به تاریکخانه های دل میبرند. نازک دلی ها کجا رفتند؟ اشک های ما کجا هستند؟ چرا درگیر رقابت های حسادت و چشم و همچشمی شدیم؟ چه گناهی کردند این و آن؟ خودمان باخته ایم، راه درست و چاه را نمی شناسیم، استواری خود را از دست داده ایم، در چاه رقابت افتاده ایم. غم شخصی چنان ما را گروگان گرفت که نه وقت فکر کردن به خود داریم، نه به عزیزانی که از ما دورند. چرا سنگ روی سنگ میگذاریم؟ چرا احساس پوچی و بی‌هویتی ما را ول نمی کند؟ اون دکان حقیقت گویی و اعتماد و اطمینان تعطیل شده. به چه علت؟ به علت نااندیشیدن؟ کجاست اون حقیقت گویی و اعتماد و اطمینان تعطیل شد؟ جایش را ریاکاری، تملق، رقابت، حسادت در معرض فروش قرار داد. نوروز از سفر یک ساله برمیگردد. بهار در راست. به خاطر قدم‌های مبارکش، به خاطر خودتان، خودمان، پنجره را بگشایید و کبوتران صلح و دوستی را به پرواز درآورید. سیاوش کسرایی میگوید آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگاهی دیرینه برپاست، گر بیافروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست. ورنه خاموش است، خاموشی گناه ماست، ورنه خاموش است، خاموشی گناه ماست. غم و شادمانی ز یزدان شناس، کزوست هر گونه بر ما سپاس. غم و شادمانی ز یزدان شناس، کزوست هر گونه بر ما سپاس. بهاران خجسته باد. Thank you. هفته گذشته روز زبان مادری بود. مقاله تقدیم به شما. زبان چیست؟ چرا زبان؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال، اگر نگاهی به خود و اطراف خودتون بیاندازید، با انبوهی از وسایل و اشیا و لوازم مواجه خواهیم شد که تمامی آنها توسط انسان ساخته و می‌سازد و بازم ساخته خواهد شد. هر کدوم از ما این وسایل و اشیا، لوازم، ضرورت و اهمیتشان از کاربرد آنها بیرون می‌آید. برای مثال تلفن یه وسیله است، برای برقراری ارتباط به کار می رود، یا لباس یه وسیله است برای حفظ و پوشاندن ما از سرما، گرما، برف و بوران، باد و آتش، حتی در فضا و غیره می باشد. با این مقدمه کوتاه برمیگردیم به موضوع اصلی خودمون، یعنی زبان چیست و چرا زبان. همه ما میدونیم تمامی زبان ها از تعدادی حروف الفبا تشکیل شده است. برای مثال زبان فارسی از 32 حرف تشکیل شده، هر کدومم از حرف ها یک صدایی را به قراردادی نمایندگی میکند، قراردادی رو نمایندگی میکند و از ترکیب حرف ها کلمه ساخته میشود. برای مثال از ترکیب دو حرف آی با کلا و ب کلمه آب ساخته می شود. وقتی این دو حرف رو با هم تلفظ کنیم یه صدایی به وجود می آید، آب، که در زبان فارسی به ماده H2O به صورت قراردادی نامیده می شود. بدین ترتیب تمامی کلمه ها ساخته می شوند و از ترکیب کلمه ها فاعل، صفت یا حرف ربط، مفعول، فعل و غیره با یک گراماتیک مخصوص هر زبان جمله ساخته می شود. بدین وسیله تمامی آن کلمه ها را می توانیم در یک کتابی به نام فرهنگ لغات نشان بدهیم. پس زبان وسیله است برای صحبت کردن، برای تفهیم و تفاهم به کار می رود و توسط انسان ساخته شده و مثل بقیه وسایل در حال تغییر و تحول است. هیچ کس هم موقع زاده شدن همچنان که با خود لباسی در تن نداشته، هیچ کسی نیز با زبان خاصی زاده نمی شود و بسته به آن منطقه یا خانواده است که کودک در آن زاده می شود. زبان یا زبانهایی را به او یاد می دهند. معمولاً به آن زبانی که اولین بار کودک یاد می گیرد زبان مادری می گویند و زبانهایی نیز مثل بقیه وسایل اهمیتشان از کاربرد آنها بیرون می آید. وقتی که آن محدودهی که مردمان یک ناحیه یا یک کشور که بر آن زبان صحبت می کنند خارج می شویم، دیگر آن نقش اصلی را بازی نمی کنند. گرچه نقششان تماما از بین نمی رود، ولی مثل تمامی پدیده ها از نظر تکاملی دیگر آن نقش اصلی را بازی نمی کند. امروزه زبان انگلیسی نقش زبان جهانی رو بازی می کند. هرچی جلوتر برویم این نقش رو بیشتر و بیشتر بارستر خواهیم دید و به بیانی ضرورت و اهمیت کاربرد آن باعث می شود که نسل‌های جوان نیست حتما به فراگیری آن زبان اهمیتی بیشتری داده و با مهارت مثل زبان مادری این زبان را یاد بگیرند. و این که نه به این دلیل که مثلا زبان انگلیسی بهتر از زبان دیگر می باشد، اینطور نیست، بلکه دقیقا به دلیل کاربرد آن امروزه در هر کجای کره زمین نقش کلیدی را برای تفهیم و تفاهم بازی می کند و با تعدادی بیشتری می توانیم با این زبان صحبت کنیم. این ضرورت است که آن را رشد داده و گسترش می دهد. برعکس زبانهایی که در محدوده کوچکتری از آنها استفاده می کنند نقششان کمتر و کمتر می شود و در نهایت به مرور زمان حذف خواهند شد، مثل بقیه وسایلی که امروزه بشر دیگر از آن استفاده نمی کنند، چرا که وسایلی به جای آن ساخته که کاربرد بیشتری دارد نسبت به قبلی ها. مثلا کسی به سراغ دستگاه ماشین نویسی نخواهد رفت، چرا که کامپیوتر با یک کیفیت بسیار عالی جانشین و جایگزین آن شده است. هستند کسانی که زبان را جزء هویت خود یا هویت قومی خود یا شخصیت خود قلمداد می کنند، ولی همه ما می دانیم که افراد با زبان مشترک هرگز دارای هویت یکسان نمی باشند، چرا که هویت انسان ها مربوط به زبان آنها نیست بلکه به محتوای ارزش ها می باشد که با آنها پایبند بوده و عمل می کنند. استعمار یا نفع استعمار، تبعیض یا عدم تبعیض، صداقت یا عدم صداقت و غیره را می توان نام برد. در پایان باید همیشه هدف و چرایی که در همه وسیله ها را در نظر بگیریم تا جهت و سمت آن ما را گمراه نکند، وگرنه وسیله ها همیشه در حال تغییرند و اگر با هدف آنها را اشتباه بگیریم دچار تردید و خودبینی خواهیم شد و این یک قانون عام است که بدونیم زبان نه با ما زاده شده و نه تا آخر با ما همراه خواهد بود، چه بسا ممکن است زبانهای دیگری جای آن را بگیرد. میبینیم که با مرگ مادر کودک بی زبان نمی ماند. می بینیم که با مرگ کودک بی زبان نمی ماند. صدای بارون و بهار، صدای قلب بیقرار، شکوه یاسان از سرن سبزه و گل برگ و ستار. صدای بارون و بهار، صدای قلب بیقرار، شکوه یاسان از سرن سبزه و گل برگ و ستار. صدای من، صدای تو، صدای صدای ما میده آسمون میگه به من میگه به تو بهار اومد باشو مهربون قدم های بهار میاد از کوچه ها صدای خنده مردم میشکفه تو خونه ها صدای قدم های بهار میاد از کوچه ها صدای خنده مردم میشکفه تو خونه ها خنده بلبل سرمست چمن سر میزنه چیچی که ناز لطیفه بچه ها تو رونه ها صدای خنده مردم شکفه تو خونه ها قهقه بلبل سر بسته کمن سر بزنه چیزی که نازه لطیفه بچه ها تو رونه ها صدای من صدای تو صدای ما میراثمون دیگه به من دیگه به تو بهار اومد باشو مربون بهار میاد از کوچه ها صدای خنده مردم پیشگفه دلونه ها قهقه بلبل سرمست چمن سر میزنه چیچی که ناز لطیفه بچه ها دلونه ها صدای بارون و بهار صدای قلب بیقرار شکوه یاسون از سرت سبز با گل برگ و ستار صدای بارون و بهار صدای قلب بیقرار شکوه یاسون از سرت سبز با گل برگ و ستار صدای من صدای تو صدای ما میر آسمون دیگه به من دیگه به تو بهار و من باشم مهربون صدای من صدای تو صدای ما میره آسمون یه به من یه به تو بهار اومد باشو مهربون در فرهنگ و سنن هر ملیتی روزهایی وجود دارد که ریشه تاریخی و فرهنگی دارد. جلوه ای از باورهایی است که حتی تا مقدسات دینی و مذهبی آنها پیش رفته است و هویت فرهنگی و تاریخی آنها را آن جامعه را به نمایش گذاشته است. یکی از این روزها مربوط می شود به سال نو یا همون نوروز. نوروز شایع‌ترین آیین‌های جهانی و کمتر تمدنی خواهید یافت که اون رو باور نکند. هر ملیتی بر اساس تاریخ و فرهنگ و مذهب خود آغاز سال نو را در قالب برپایی مراسم و جشنهای ملی و مذهبی پاس می دارند. عید نوروز و جشنهای نوروزی ما ایرانیان برخوردار از یک فرهنگ و تاریخ اصیل طولانی و همچنین مصادف بودن با حیات و هستی و جان گرفتن مجدد زمین از امتیاز خاصی برخوردار بوده و آن را از اعیاد و سال نوی سایر ملل دیگر متمایز ساخته است. همین آیین باستان تجدید خاطره یک تمدن می باشد و یک حلقه پیوند گذشته و حال و آینده است. مجموعه این عوامل باعث گردیده که با وجود گذران سالیان بسیار و سیر و فراز و نشیب تاریخ، نوروز همچنان پایدار و استوار بماند، نه تنها در ایران بلکه هر آنجایی که فرهنگ تمدن کهن ایران اثری دارد و جای جای این کره خاطی حتی اگر یک ایرانی وجود دارد، این روز را پاس داشته و این رسم دیرینه را شادمانه جشن گرفته و خداوند را به خاطر نعمتهایش شکر گفته است. برگ برگ صفحات تاریخ گواه این بود که نوروز باستانی در نزد ایرانیا عزیزترین روزها بوده است. نوروز یه تنوع روحی سالانه است، دوام در فراز و وسعت تاریخی دیرینه خود خردمندانه پاس داشته است. نوروز نمادی از ستایش زیبایی و اخلاق و مهر و دوستی است. نوروز در ایران یک سنت ملی برآمده از روزگار بسیار دور است. با این نوروزی میپردازیم و با شکوه تر از هر سال برگزار میکنیم و به روح و روان نیاکانمان که چنین جشن با شکوهی را از خود به یادگار گذاشتن درود میفرستیم. بر اساس سنت های به یادگار مانده، یک روز یک هفته به عید مراسم چهارشنبه سوری یا جشن آتش است و از لحاظ تشریفات و آداب و رسومی که همراه دارد یکی از زیباترین جشن‌های ایرانیان است. غروب سه‌شنبه آخر سال مردم شاخه‌های درختان خوش را جمع می‌کنند، به آتش می‌کشند و از روی آن می‌پرند و می‌گویند سرخی تو از من، زردی من از تو. آتش در نزد ایرانیان مظهر روشنی، پاکی، طراوت و سازندگی و تندرستی است. بیماری، بدی، زشتی را محدود و نابود می کند. آجیل مشکل گشا، فالگوش ایستادن، قاشق زنی، فال کوزه، پختن آش رشته، هر کدام مراسم خاص خود را دارد. آجیل چهارشنبه سوری در قدیم از 7 میوه خشک بود: پسته، بادام، سنجد، کشمش، گردو، هلو، انجیر. وقتی دور هم جمع می شدند، با هم می شدند، به خوردن و صحبت های شاد می پرداختند. شب چهارشنبه سوری نزدیک از عزیزان، از حالا در تدارکش باشید. نوروز در راست. آینه نوروزی قبل از نوروز با خرید نوروزی، خانه تکانی، سبز انداختن و مراسم چهارشنبه سوری در نهایت با 7 سین آغاز می شود. طی 12 روز دید و بازدید نوروزی، مراسم پایانی اون به 13 به در به اوج شادی و سرور خود می رسد. تهیه لباس نو به ویژه برای کودکان و نوجوانان تا سر حد امکان رعایت می شود. مردم برای تهیه وسایل و مواد لازم برای برگزاری هرچی با شکوه‌تر این جشن باستانی، تزیین خانه و کاشانه به خرید می روند. روزهای قبل از نوروز سبزه می کارند. می گویند در عصر ساسانیان 25 روز قبل از نوروز 12 ستون از خشت نصب می کردند و روی هر کدام یه حبوبات را سبز می کردند. ابوریحان بیرونی درباره عدد مقدس هفت نوشته است برای سبز کردن 3 بنیاد دینی اشاره شده است: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، که 3 سبزه زیبایی را تزیین می کردن و برای هر سبزه معنی و دلیلی برای حیات بود. برای شما عزیزان در سراسر جهان روزگار سبز و سبز آرزو میکنیم. Thank you. Thank you. شنوندگان هموطن، حتما همه شما در تدارک جشن و سرور عید نوروز هستید. یک کمی بر میگردیم به دورانی که اجناس مدرن امروزی نبود، ببینیم چگونه اون موقع عید رو برگزار میکردند. تا قدیم مردم از 29 روز به عید نوروز مونده با شوق و شور به استقبال عید نوروز میرفتند، وسایل عید رو تدارک میدیدند، رنگامیزی اتاقها، تعمیر و مرمت خرابی های جزئی ساختمان خانه، نظافت در و دیوار و محوطه های خانه و پاک و آماده کردن ظروف غذاخوری، گردگیری فرش و پرده ها و اتاق ها، خرید قالی یا قالیچه برای تکمیل فرش خانه یا تعویض و تبدیل فرش های کهنه به نو، تهیه لباس و کفش نو برای افراد خانواده، تهیه برنج و روغن و گوشت برای پختن پلو در شب عید، پختن و تهیه نان لواش برای عید، سرپرست خانواده بر اساس سنت و حیثیت خانوادگی برای نونواری تهیه وسایل و احتیاجات نوروز را بر سعی میکرد که ممکن سازد. از اوائل اسفند در بازارها به خصوص دکانهای پارچه فروشی و کفش دوزی از جمعیت پر بود. هر کسی به قدر توانایی خود به فکر تهیه لباس برای عید افراد خانواده بود. خیاطا تا نیمه های اسفند کار تازه قبول میکردند. از 20 اسفند به بعد بعضی از مغازه ها تا عید شلوغ بودند. دکانها رو تزیین میکردند. آجیل فروش با طبقهای بزرگ و کوچک بادام و فندق و پسته جلوی دکان رو زینت میداد. میوه فروش ها دکان را آرایش میکردند. پیاز و نرگس و سنبل را آرایش میدادند. میوه ها را به شکل زیبایی میچیدند. اما از همه مفصلتر آیین بندی دکان قنادی بود. این دکان قنادی تا لحظه آخر عید با عید همراه بود. همه دکون با کاغذهای الوان نقش و نگار می انداخت. حمام را بگویید، حمام را زینت می کردند. ستونهای داخل حمام را با کاغذ الوان می پوشاندند. چقدر نوروز در گذشته نچندان دور زیبا بود. مردم ایران از روزگاران کهن نوروز را از اول فروردین ماه شروع می کردند و اون از عیدهای دیگر عزیزتر و محترمتر می شمردند. اول روز عید مردم به کنار نهرها و قنات‌ها می رفتند، شکر می خوردند، 3 بال عسل را لیس می زدند. برای حفظ بدن، ناخوشی‌ها، بیماری‌ها به تن روغن می مالیدند. در مراسم نوروز پدر خانواده 3 قاشق عسل، 1 سکه طلا یا نقره و 3 برگ سبز با آنها هدیه می داد و تبریک می گفت. بعد هفت‌سین نوروزی می رسید. روی سفره 1 جلد کتاب مقدس، لاله های بلور آویزدار یا شمدان های پایدار بلور، شمع روشن، آینه بزرگ، تنگ بلور پراب که دارای 1 ماهی قرمز، 1 قرص نان، نقل و نبات و شیرینی خانگی، شربت، آجیل و هفت‌سین که عبارت بود از سبزی و سکه و سمنو و سنجد و سرکه و سماق و سیب. در صورت فراهم نشدن هر 1 سیر یا سپند میچیدند. در روز اول عید هر کاری که داشتن ترک میکردند، لباس نو میپوشیدند، دور سفره هفت‌سین مینشستند. سرپرست خانواده تذکر میداد که هنگام سال نو مواظب باشید که عصبانی و خشمناک نباشید. همه شاد و خرم و خندان بودند تا سالونه را به شادمانی و خوشحالی و خوشی خوشوقتی بگذرانند. در موقع سال تحویل در شهرها با شلیک توپ و در روستاها با نواختن طبل آغاز می شد. یه نفر از افراد خانواده که سواددار بود دعای تحویل سال را می خواند. این دعا بعد از آمدن اسلام در ایران معمول شده بود. همین که سال نو تحویل می شد، همه به وسایل به روی سفره نگاه می انداختن، به هم تبریک می گفتن و برای سلامتی و تندرستی و خوشبختی و خیر و برکت آرزو می کردن. در شب و روز عید پلو ماهی، مرغ پلو تهیه می شد. به آیین‌های نوروزی در هفته دیگر می پردازیم. اما بد نیست از 1 آیین بزرگ یاد کنم. از یک آیین بسیار بزرگ، حکومت زنان در نوروز. در دهکده بیمار نزدیک گناباد از توابع خراسان روز نهم فروردین تا روز سیزده بدر حکومت و اختیار به دست زنان می افتاد. هیچ مردی حق نداشت از خانه خارج شود. اگر خارج می شد زنان او را تنبیه می کردن. زنان خود وسایل محتاج را تهیه و زندگی را اداره می کردن. علاوه بر اون به بازی و ورزش های گوناگون می پرداختن. زنان در این روز از خانه خارج می شدند، از سواری می کردند، با هم بودند تا سیزده بدر به خانه برمی گشتند. این مراسم به قدری جدی بود که در این چهار روز مردان جرأت نمی کردن از خانه خارج شوند و جشنهای دیگر بهاری که واقعا زیبا هستند و بهار نوروز که در راست با این جشنهای زیبا. عزیزان، برای برگزاری این برگزاری آیین‌های ملی است که شما را پایدار نگه می‌دارد. هرچه با شکوه‌تر این عید را برگزار کنید. بوی عید نوروز در هوا پیچید، بوی عید نوروز در هوا پیچید، گرچه گل پشت پرده پنهان است. گریه ابر مژده شادی است، ناله مرغ رامش جان است. جوی با سبز قصه میگوید، قصه در مهد بهاران است. آسمان از پرندگان گویی همچو باغی شکوفه باران است. آسمان از پرندگان گویی همچو باغی شکوفه باران است. همه اینها در وطن و سرزمین ما ایران. سلام و درود به هموطنان در ایران. بهاران خجسته باد. دوست دارم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برا ستاره بارونت کنم. یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دارم کفتر بشم تو آسودی پر بزنم، برم و تو اوج عشق قریب دل بر بزنم، بشینم رو بونه یا دونه بشم بر بزنم، اگه رون در من کرد تا به زهر زهر بزنم، اگه رون در من کرد تا به زهر زهر بزنم. همیشه با این که دل نگرونه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. Thank you. در خندی بزن شوری برنگی گل اقبال من ای قنچه نار بهار آمد تو هم با خوبیامی تابستان برخ مردم کند گل تماشا کن تابستان های را تابستان کن که خود را گم کند گل بهارم دخترم دست طبیعت اگر از ابرها گوهر ببارم وگر از هر گلش جوشد بهاری بهاری از زیباتر نیارم با سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی برنامه خوب بامدادی رادیو البرز. به آقای شما میرسونم که همکنون برنامه رادیو البرز به صورت مستقیم شما میتونید از فیسبوک رادیو البرز و یا از تارنمای ایران اینفو دادیکو گوش کنید. میپردازم به آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان. تا چند لحظه دیگر. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار چهارمین بیانیه خود از هواداران جنبش سبز دعوت کرد در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی روز سه‌شنبه دهم اسفند از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و میدانهای اصلی شهرستانا حضور یابند. این شورا هشدار داده است اگر حصر موسوی و کهروبی ادامه یابد اعتراضها دنبال خواهد شد. با ادامه حصر خانگی دو رهبر مخالفان حکومت در ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی، عمدترین حزب اصلاح طلب، با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که مسئولیت پیامدهای این اقدامات به عهده کودتاگران است. یک منبع موثق در گفتگو با کمپین حقوق بشر اعلام کرده است که موسوی و کهروبی به یک خانه امن در اطراف تهران انتقال داده شدند. یکی از همسایه‌های مهدی کهروبی میگوید دیشب چراغا خاموش بود، نیروی پلیس در خیابان نیست و آنها را منتقل کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دریافت اطلاعات تازه درباره ابعاد نظامی بحث برانگیز هسته‌ای ایران خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی در گزارشی موارد نگران کننده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مطرح کرده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در یک دهه اخیر در حال نفوذ بر محافل سیاسی و جلب حمایت آنهاست تا زمینه‌های ایجاد یک گروه ویژه تحقیقات در سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را فراهم کند. دانشجوی دیگری از دانشگاه شیراز به دست دشخیمان جمهوری اسلامی به شهادت رسید. حامد نور محمدی دانشجوی خرم‌آبادی دانشگاه شیراز اول اسفندماه در میدان نمازی مقابل ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی در حال فرار از دست مأموران امنیتی و بسیجی کشته شده است. به گفته شاهدان عینی، حامد نور محمدی از پل حد فاصل میدان دانشجو و میدان نمازی توسط مأموران به پایین پرت شده و پس از برخورد با ماشین در سد خیابان ساحلی جان خود را از دست داده است. هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد. سپاهان اصفهان و استقلال تهران با نتیجه 1-1 مساوی شدند. سوای قم که میزبان ذوبان اصفهان بود با شکست 2-1 از ذوبان اصفهان مهمان خودش را پذیرایی کرد. راهن تهران بوشهر شاهین بوشهر 1-1 مساوی شدند. مس کرمان با نفت تهران 0-0 شد. سایپای البرز موفق شد پاس همدان 2-1 شکست بده. پیکان قزوین 1-0 شهرداری تبریز رو شکست داد. تراکتور سازی تبریز میزبان استیلازین تهران بود که موفق شد 3-0 این تیم رو شکست بده. نفت آبادان 2-1 ملوان انزلی رو شکست داد. پرسپولیس تهران موفق شد فولاد خوزستان رو 3-1 شکست بده. در پایان هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران ذوب‌آهن اصفهان با 24 بازی 48 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار داره. آبیای تهران استقلال تهران با 24 بازی 44 امتیاز در رده دوم. سپاهان اصفهان با یه بازی کمتر یعنی 23 بازی 43 امتیاز در رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره. تیم فوتبال امید ایران با یک بازی ضعیف با یک گل تیم فوتبال قرقیزستان رو شکست داد و نخستین گام را برای صعود به المپیک 2014 لندن با موفقیت برداشت. این دیدار که روز چهارشنبه گذشته در ورزشگاه آزادی که تقریبا خالی بود برگزار شد و بازی برگشت تیم فوتبال امید ایران با تیم قرقیزستان روز 18 اسفند ماه در پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. اما بازی‌های باشگاه‌های آسیا از روز سه‌شنبه آینده شروع خواهد شد. سه‌شنبه 10 اسفند ماه ساعت 17:30 به وقت تهران استقلال تهران با تیمی از دبی شرکت خواهد کرد که هفته‌های گذشته صحبتی از این بود که تیم این دبی اعلام کرده بود که به علت ناامنی حاضر نیست در تهران با تیم استقلال تهران مسابقه بده. همان روز یعنی سه‌شنبه 10 اسفند ماه سپاهان اصفهان به دیدار الهلال عربستان خواهد رفت که این بازی ساعت 21 به وقت تهران از کانال‌های ایرانی هم پخش خواهد شد. چهارشنبه 11 اسفند ماه ساعت 18:30 به وقت ایران ذوب‌آهن اصفهان میزبان الامارات است. ساعت 21:05 پرسپولیس تهران به دیدار الاتحاد عربستان خواهد رفت. سهی پیام بهار من گذشت شد. غمت چو کوهی به شانه من، ولی تو بی غم از غم شبانه من، چون اشنبی فقان عاشقانه من، خدا تو را از من نگیرد، ندیدم از تو گرچه خیلی، به یاد عمر رفت گریم، کنون که شمع بزم غیری بهار من گذشت شاید. عزیزان، در ادامه بحثی که ما راجع به عوارض دیابت یا بیماری قند داشتیم، امروز میخواییم در رابطه با عوارض کلیوی صحبت بکنیم. ما گفتیم که بیماری قند تقریبا همه ارگانهای بدن رو تحت تاثیر قرار میده. اگه فرصت کافی داشته باشه و اگه درمان به سرعت صورت نگیره، این عوارض به تدریج ایجاد خواهند شد. کلیه یکی از ارگان‌های هدف در دیابت محسوب میشه. به این شکل که در نظر بگیرید که کار کلیه تصفیه خونه، یعنی اینکه با هر پمپاژی که قلب انجام میده یک مقداری خون وارد کلیه ها میشه و این مواد زائد از طریق کلیه ها از خون گرفته میشه و وارد دستگاه ادراری میشه و این دفع میشه. حالا شما در نظر بگیرید که مقدار قند در خون بالا میره. خب به طور طبیعی این مقدار قند که اضافه شده وارد سیستم مجاری دفعی کلیوی میشه، اما به طور معمول این قند باید مجدداً جذب بشه. اما اگه مقدار قند از یه حد خاصی افزایش پیدا بکنه، کلیه توانایی بازجذب این قند رو نخواهد داشت و قند که در مجاری اصطلاحاً بهش میگیم جمع‌آوری ادرار در کلیه ها، وقتی که این قند بالا میره به خاطر اون اختلاف اسموزی یا اختلاف فشاری که به صورت اسموزی ایجاد میکنه، یک مقداری از مایع خون رو به طرف خودش جذب میکنه. پس بنابراین حجم ادرار افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش حجم ادرار باعث میشه که فرد به طور مرتب، یعنی منظورم اینه که به تعداد مکرر احتیاج به دفع ادرار پیدا میکنه. و مگه مثلا در نظر بگیریم یه فرد عادی در طی شبانه روز 3 تا 4 بار بخواد ادرار کنه، این افراد ممکنه به تعداد بیشتری نیاز به دفع ادرار داشته باشن. به همون نسبت که مقدار مایعات خون از طریق ادرار جذب میشه، فرد هم احساس تشنگی بهش دست میده و احتیاج پیدا میکنه که مقدار بیشتری آب بنوشه. حالا این بار اضافی که به کلیه وارد میشه از طریق همین دفع آب باعث میشه که در طولانی مدت یک حالت خاصی در کلیه ایجاد بشه، یعنی توانایی دفع و یا بازجذب خودش رو از دست میده و کلیه تقریبا به یک ارگان خونسا تبدیل میشه، یعنی کار تصفیه خون رو نمیتونه انجام بده و به تدریج دچار حالتی میشه که ما بهش نارسایی میگیم، یعنی یک سری مواد زائد مثل کراتینین که در خون وجود داره دیگه نمیتونه از طریق کلیه دفع بشه و این مقدار کراتینین در خون افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که عوارض خاص خودش رو ایجاد بکنه. عزیزان توجه داشته باشین که هر چقدر که طول مدت دیابت بیشتر باشه احتمال عارضه کلیوی افزایش پیدا میکنه و هر چقدر که درمان و کنترل دیابت به تأخیر بیفته این عوارض عمیق‌تر و شدیدتر خواهند بود. یک بحث دیگه که در دیابت مطرح میشه مسئله سیستم ایمنیه. ما میدونیم که سیستم ایمنی یک سری سلول ها هستن که نقش خاصی در دفاع بدن بازی میکنن. در جریان دیابت در طولانی مدت این سلول های دفاعی میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن و دچار ضعف بشن، یعنی نتونن وظیفه دفاعی خودشون رو انجام بدن. بنابراین شانس عفونت در این افراد بالا میره و اگه دچار عفونت بشن احتمال این که درمانشون به صورت قطعی انجام بشه ممکنه کاهش پیدا بکنه. یکی از علائمی که در طی دیابت ممکنه به صورت اولیه خودشون نشون بده و ما به شک بکنیم که این فرد مبتلا به دیابته عفونت‌های قارچی پوسته که افرادی ممکنه بدون اینکه زمینه خاصی مادرشون بشناسیم می‌بینیم که اینها دچار عفونت‌های قارچی میشن و علی‌رغم درمان ممکنه این عفونت دوباره برگرده. در این جور موارد ما باید به دیابت شک کنیم و اینکه سیستم ایمنی این فرد تحت تاثیر دیابت قرار گرفته. ما بحث رو در این روز تمام می‌کنیم و در هفته آینده در رابطه با پیشگیری از عوارض و انواع درمان در دیابت صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار. تحویل سال عیدی من یادت نره، عیدی من گوش میکنیم بخش دوم گفتار پزشکی از دکتر منصور. با درود خدمت عزیزان، در ادامه بحث دیابت یا بیماری قند، ما در مورد سه عامل که در بیماری قند دخیلن و عوارض منشأ از اونها صحبت کردیم، که به طور خلاصه خدمت شما مجددا عرض کنم که این عوارض، عوارض عصبی یا همون اعصاب محیطی، عوارض عروقی و اختلالات سیستم ایمنی بود، که اینها سه گروه اصلی در بیماری دیابت هستن که میتونن تأثیر بذارن و عوارض مختلفی رو ایجاد بکنن، و گفتیم که تمامی ارگان‌های بدن میتونن مورد هدف دیابت قرار بگیرن و ما به طور عمده در رابطه با چشم و دستگاه قلبی عروقی و اعصاب محیطی صحبت کردیم. حالا امروز میخواییم در رابطه با پیشگیری و درمان و کاهش عوارض بیماری دیابت صحبت بکنیم. خب بیماری دیابت گفتیم که یک بیماریه که در حال شیوع و همه‌گیریه، یعنی در دانمارک گفتیم که حدود 200,000 نفر مبتلا به این بیماری هستند و حدود 100,000 نفر هم هستند که مبتلا به این بیماری هستند ولی بیماریشون شناخته شده نیست، یعنی نه خودشون و نه پزشک درمانگرشون از وجود این بیماری در این افراد خبر ندارن. حالا راجب ریسک فاکتورهای یا عوامل خطرناک در بیماری دیابت هم صحبت کردیم که گفتیم یکیش روش زندگی، همچنین ارث و دیگر عوامل محیطی و استرس مؤثرن، و افرادی که این عوامل خطر در اونها وجود داره باید دقت داشته باشن که جهت کنترل بیماری دیابت یا شناسایی دیابت به پزشک مراجعه کنند و این مسئله رو با پزشک مطرح کنند و نگرانی خودشون از دیابت مطرح کنند، و این باعث میشه که یک سلسله آزمایش‌های خون صورت بگیره و اگه خطری وجود داشته باشه این خطر به بیمار گوشزد بشه، و اگه بیماری دیابت وجود داشته باشه اقدام به درمان شروع بشه. یکی از مسائل در بیماری دیابت پیشگیریه. افرادی که ریسک‌های خطر درشون هست، یعنی مثلا افرادی در خانواده‌شون هستن که مبتلا به دیابت هستن و یا افرادی هستن که چاقی بیش از حد دارن یا دور شکمشون بیشتر از حد معموله، و یا اینکه استیل زندگی یا روش زندگیشون جزء روش‌های زندگی پرخطره، یعنی حرکت کم دارن، بیشتر کارهاشون رو به صورت نشسته انجام میدن، و اینکه مثلا برای کارهای شخصیشون از اتومبیل استفاده میکنن و ورزش نمی کنن و از غذاهای چرب استفاده می کنن، باید دقت بیشتری در تغییر روش زندگی خودشون داشته باشن. حالا در نظر بگیرید که یک فرد در طی یک سری آزمایش ها یا به خاطر یک سری علائم به عنوان بیمار دیابتی شناخته میشه، این فرد چه کار باید بکنه؟ اولین چیزی که در این بیماری مهمه اینه که طرف این بیماری رو بشناسه، یعنی شخص بیمار باید با این بیماری آشنا بشه. در این مورد انجمن‌های خاصی وجود داره که فرد میتونه با این انجمن‌ها تماس برقرار بکنه و از طریق این انجمن‌ها به اطلاعات خوب و کاربردی دسترسی داشته باشه. همچنین کتاب‌هایی به زبان ساده نوشته شده و مطالب زیادی هم در اینترنت وجود داره که افراد میتونن از این مسئله استفاده کنن و شناخت کافی نسبت به بیماری خودشون داشته باشن. اما در هر صورت وقتی که فرد به عنوان یک فرد دیابتیک یا مبتلا به بیماری قند شناخته میشه، در صورتی که این بیماری جزء دیابت یا بیماری قند نوع دوم باشه که ما گفتیم در افراد مسن یا بالای 40 سال ایجاد میشه، اولین کاری که فرد باید بکنه اینه که باید حتما به یک چشم پزشک مراجعه بکنه و عروق چشمی این فرد باید مورد معاینه قرار بگیره و اگه احتیاج به درمان داشته باشه، درمان باید براشون شروع بشه. یعنی ما نمیدونیم این فردی که الان به عنوان یک فرد دیابتی از نوع دوم میشناسیمش چند ساله که مبتلا به این بیماریه. خب ممکنه 3 سال 4 سال 5 سال این بیماری به صورت خیلی آرام و پیش رونده وجود داشته باشه و حالا بعد از این مدت ما این بیماری رو در فرد تشخیص داده باشیم. پس اولین کار مراجعه به یک چشم پزشکه. و کار بعدی چیه؟ کار بعدی این است که ما گفتیم که تغذیه نقش مهمی در بیماری دیابت داره. افرادی که به عنوان دیابتی که نوع دوم شناخته میشن باید یک دوره درمانی تغذیه‌ای به مدت حدود 1 یا 2 ماه این افراد داشته باشن و بعد از این مدت مجددا آزمایش خون برای این افراد صورت بگیره و در صورتی که در آزمایش‌های بعدی مشخص بشه که با روش تغذیه این بیماری قابل کنترله، احتیاجی نیست که افراد از دارو استفاده بکنن. ولی اگه کنترل رژیم غذایی تأثیر خیلی زیادی در کنترل دیابت نداشته باشه باید داروها رو شروع بکنن. اما در مورد افرادی که مبتلا به بیماری قند از نوع اول هستند، این افراد وابسته به انسولین هستند و به محض تشخیص این بیماری باید درمان با انسولین شروع بشه که شروع درمان با انسولین معمولاً همراه با بستری شدن در بیمارستانه و فرد در بیمارستان بستری میشه تا وقتی که اون میزان مورد نیاز انسولین برای فرد مشخص بشه و فرد با یک درمان تعیین شده از بیمارستان خارج بشه. مهمترین مسئله در درمان دیابت کنترل قند خونه و هر چقدر که کنترل قند خون بهتر صورت بگیره عوارض این بیماری کاهش پیدا میکنه. حالا در نظر بگیرید که افرادی که مبتلا به عوارض هستند اونها باید چیکار کنن. اگه این عوارض بر روی قلب، چشم و یا کلیه ها اثر گذاشته باشه، بسته به هر ارگان فرد باید درمان خاص اون ارگان رو بگیره. یعنی این که مثلا اگه اختلالات کلیوی رو فرد بهش مبتلا شده باشه باید تحت نظر یک متخصص کلیه درمان های خاص کلیه رو انجام بده. و یک سری عوارض عمومی هم گفتیم که ممکنه داشته باشه که همین عارضه اعصاب محیطیه که ممکنه خیلی خودش رو نشون نده. همین مسئله‌ای که مطرح کردیم، بی‌حسی عصبی که به صورت دستکش و جوراب در دست و پاها صورت میگیره، این مسئله اگه در فرد ایجاد شده باشه فرد بهتره که یک سری مسائل خیلی راحت و جزئی رو رعایت کنه. مثلا برای راه رفتن در منزل حتما باید از کفشای خونگی استفاده بکنه، چون به طور معمول در داخل فرش یا موکر یا بر روی زمین وسایل تیز وجود دارن مثل مثلا تکای چوب یا شیشه که اینها میتونن وارد پاها بشن و فرد به خاطر اختلال عصبی که داره متوجه درد در این ناحیه نشه و این تکه های جسم خارجی باعث ایجاد یک سری عفونت های مزمن و پیشرونده در اندام ها میشن. و گفتیم که در بیماری دیابت ما اختلال خون رسانی ممکنه داشته باشیم و اختلال ایمنی هم داشته باشیم. خب مجموعه بی‌حسی در انتهاها همچنین اختلال خون رسانی و اختلال ایمنی باعث میشه که وضعیت مثلا در اون پایی که تحت تاثیر این جسم خارجی قرار گرفته و مبتلا به عفونت شده، اینقدر این عفونت عمیق و پیشرفته بشه که پزشکان مجبور بشن مثلا اون اندام انتهایی یا مثلا پا، دست، انگشتان رو قطع کنن که عفونت و عوارض ناشی از آن باعث مرگ فرد نشه. پس میبینیم که یه عارضه خیلی بزرگ مثل قطعی اندام رو میشه با یه کار کوچیک، پوشیدن کفش خونگی، خیلی از این مسئله جلوگیری کرد. یا مثلا موقعی که فرد میخواد کارهای خونه رو انجام بده، مثلا برای پاک کردن سبزی و یا غذا درست کردن و به خصوص تمیز کردن ماهی، فرد باید از دستکش استفاده بکنه و مراقب دستاش باشه، چون مثلا این تیغ‌هایی که در ماهی وجود داره خیلی تیز هستن و اگه وارد دستا یا زیر پوست بشه ممکنه تکایی از اون باقی بمونه و همین مسئله عفونت و پیشرفته اون رو رقم بزنه. عزیزان توجه داشته باشین، همونطور که بالا رفتن قند خون میتونه در طولانی مدت عوارض ایجاد بکنه، کاهش قند خون میتونه به صورت ناگهانی یک سری عوارض طولانی مدت و حتی کشنده ایجاد بکنن. پس بنابراین همیشه درمان با داروهای ضد دیابت باید بیمارای این مسئله رو در نظر بگیرن که این افراد در معرض کاهش قند خون قرار میگیرن و کاهش قند خون میتونه عوارض مغزی پایداری ایجاد بکنه. پس به این نکته توجه داشته باشین، مخصوصا در رابطه با داروهای خوراکی. این داروهای خوراکی میتونن مثلا تا بعضیاشون تا 72 ساعت در خون سطح بالایی رو ایجاد بکنن و فرد در معرض خطر کاهش قند خون تا 72 ساعت قرار بگیره. پس افراد دیابتیکی که تحت درمان با داروهای خوراکی و یا انسولین هستند باید همیشه یک مقداری قندی که سریع قابل جذب باشه همراه با خودشون داشته باشن، مثلا چند تا شکلات در داخل جیب داشته باشن و اگه علائم کاهش قند خون در این افراد ایجاد بشه، این افراد باید خیلی سریع شروع به استفاده از قند بکنن. کاهش قند خون میتونه باعث اضطراب، حالت آشفتگی، تپش قلب، لرزش دست‌ها، تعریق و کاهش سطح هوشیاری بشه، که اگه فرد دچار کاهش سطح هوشیاری بشه این خیلی میتونه خطرناک باشه، به خصوص اگه فرد تنها باشه. عزیزان تقریبا به صورت خلاصه راجع به بیماری دیابت ما صحبت کردیم و امیدوارم که این مبحث مورد استفاده شما قرار بگیره. به امید دیدار، خداحافظ. با سپاس از دکتر منصور، تا فردا که ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. در ضمن یادآوری میکنم که برنامه ضبط شده رادیو البرز رو شما میتونید از تارنمای iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. تا فردا ساعت 8 بامداد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.